राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णाष्टमी 2059 27 नंबर 2002 साय लघु 3:30 बजे इदम स्वर्ग आश्रम राम नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आत्म्य है ये बोले कैसे छूटे जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई जब यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही ये मृषा है लेकिन फिर भी अत्यंत कठिन है और ये बार बार समझने पर पढ़ने पर सोचने पर विचार करने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई सबसे बढ़िया उपाय है भगवान में लग जाओ अगर लगना हो तो भगवान की कृपा से छूट जाए भगवान पर विश्वास करके भगवान में लग जाओ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भगवान में लग जाओ बस कृपा से वह छूट जाएगी। ऐसा उपाय दूसरा नहीं है भगवान के शरण होकर भगवान ने कहना फिर छूटो मत छूटो भगवान ने कहा तो आप जानो आपका सामना हम तो आपके चरणों के शरण है भगवान पर विश्वास करके चलो और निश्चिंत हो जाओ चिंता मत करो इस ग्रंथि की चिंता मत करो भगवान चलो जाओ निश्चिंत होकर निर्भय होकर के निशोक होकर के निसंग होकर शोक नहीं शंका नहीं भय नहीं चिंता नहीं शर्म नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ हे भगवान पर विश्वास कर लो कर्म भाई को खिचरो खायो भगवान प्रभु आसान नौठ कोई बात नहीं बेचारी हो मेरा मारे विचार ही नहीं हो कर्मा भाई ने विचार भी नहीं हो राजगान छूटे आप तो छूटो कोई बाधा नहीं भगवान की कृपा भी जाए एक भगवान को अपना है मनुष्य का सारा मन तो सारे भगवान को केवल और कोई सारा लेने के लिए है नहीं एक भगवान है एक बस हो जाए साधक कैसे समझेगा कि मेरे को सिद्धि की प्राप्ति हो गई अनुभव हो गया ये कैसे पता चलेगा साधक को क्या अनुभव हो गया इसका पता क्या चलेगा कि मेरे को अनुभव हो गए भूख क्यों नहीं है एक भूख वह रोटी वह तृप्ति हो जाए वहाँ पे पता नहीं लगे पता लगे समझ में आप पे आप पता लग जाएगा प्यास लगे हो पानी पीने से तृप्ति हो गई। क्या थ्रमण धर्म लगा पता लग गया भूख है और भोजन का है पता जाने भूख मिटी भूख मिट जाएगी भूख मिट जाएगी सब सदा के लिए सदा के लिए भूख जाए भगवान मेरे है भगवान मेरे है एक ही बात पक्की ध्यान करो भगवान मेरे भगवान मिले पश्चिम हो जाए जैसे मेरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गिरधर गोपाल मेरे भगवान है और मेरे कोई नहीं है शरीर भी अटका है मेरा नहीं है सही धान के सब छूट गए वैसे उसी मारने गए है जिस धातु में सही थे वही धातु आई है एक बात होता हूँ एक बात साधक निराकार होता है साधक निराकार सही साधु नहीं होता इसमें रहा निराकार है साधक होगा मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति भगवान है अव्यक्त मूर्ति भगवान है शरीर से आप अलग हो पर सीधी सारी बात है ये ग्रंथि करने से आदमी भयभीत हो जाता है मैं भगवान का हूं मैं तो मेरे गिरधर गोपाल सुन कोई मेरे तो भगवान है यह बात मान लो आप ही सोचा पता ही देगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरा नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल रहेगा भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है और किसी को अपना अपना मत सुन लो किसी को भी कोई भी अपना नहीं है अपने भगवान है भगवान के सिवाय अपना और कोई नहीं है भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है पक्की बात है एक भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है निरता से पकड़ा भगवान अपने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई ममई वंश हो जीव भगवान का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाश ईश्वर अंश उसी का मैं हम भगवान है मेरे तो भगवान है भगवान वो अपना समझो पक्की बात है सच्ची बात है एकदम सिद्धांत की बात है भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है भगवान मेरे भगवान सिवाय भगवान के और कोई मेरा नहीं है ये भगवान मेरे हैं मेरे भगवान पक्की बात पकड़ लो दृढ़ता से मुझे गंदी छूट जाएगी सब भगवान मेरे निहाल हो जाओ निहाल भगवान मेरे भगवान मेरे सबके भगवान है ईश्वर हंस जीव अभिनाश है सब ईश्वर हंस है छोटा बड़ा सब बूढ़ा सभी ईश्वर अर्थ जीव अविनाश है, चेतन अमर सहज सुखाश है, भगवान ही हम है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है और वो ही मान है। भगवान अपना है, वो शंका हो तो बोलो भगवान अपना है। ईश्वर अंश जीव अविनाश है, चेतन अमर सहज सुखाश है, एक भगवान अपने हैं और कोई अपना नहीं। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके से मोर मोट मेरे पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा भाई का खास मंत्र है, खास मंत्र, खास मंत्र है, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। एकदम निशंक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निःशोध हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, शासी है, कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं, निर्भय, निशंक, निःशोक, निर्भय, कोई शंका नहीं। मैं तो गिरधर गोपाल का परमात्मा हूँ। देखो तुलसीदास जी में बात गई, बिगड़ी जन्म अनेक कही, बिगड़ी जन्म अनेक कही, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी, अब भी आज भी लंबा होता है, सुधरे अब ही आज, आज अब ही अभी, इसी क्षण क्या हो राम को नाम जप, तुलसीदास पूछा कुसुम छोड़ दो, राम जी नाम जप, राम जी का होकर हो राम को नाम जप। देखो राम जी का होना नहीं, ये बात मूल है, खास याद करना नहीं पड़ता, जैसे आपकी कन्या है उसको आपने ब्याह दिया, तो ब्याह देने के बाद वो कन्या भूलती नहीं, करे यहां शब्द पहले एक दो बार सपना आ जाए कुंवरी का, सपने भी कुंवरी का नहीं आएगा, तो जो अपनापन है ये चीज बहुत बढ़िया है, याद करने की अपेक्षा ये चीज बढ़िया है, ये याद करना नहीं पड़ता, अरे भूली होती ही नहीं, याद करना पड़ता नहीं और भूली होती नहीं। भगवान का हूं ना बात, मैं भगवान का हूं ये मान लो आप लोग, सब भाई बहन मान लो, सब मैं भगवान का हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाश, अभिवांश हो जीव लोग जीव भूत अभिवांश। गीता में लिखा है, रामायण में आता है, और अमृत से पुत्र, सब अमृत भगवान के पुत्र है, ये भूले नहीं जाती, याद करना पड़ता नहीं, अरे भूल होती नहीं, बोल रहा हूँ समझ में जा, मैं भगवान का नहीं हूँ तो बोलो, बोलो, बोलो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। ओए राम को नाम जब, राम जी का हो कर, राम जी का हो, ओए राम को नाम जब, तुलसीदास जी को सुना है, भगवान का हो राम को नाम जपो, हो राम को नाम जपो, राम को जानो। अब बात बहुत बढ़िया है, आज आप ही मान लो, जो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज आज भी अभी सुधर भी अभी जैसे कन्या है वह ब्याह हुआ और बस वहां के हो गए आप चिंता मिट गई कन्या बड़ी हो गई चिंता है चिंता मिट ऐसे गोद जाता है तो आपका नहीं था जैसे बोलते आपसे ऐसे साधु हो जाता है वो कहते नहीं होता ऐसे मैं भगवान का हूं होता है तत्काल और रहता है खंड होता है तत्काल और रहता है खंड सब उसको अस्वीकार न करते रहता अस्वर्ग भगवान वो स्वर्ग से ज्यादा है भगवान यहां है भगवान हमारे तत्काल होने चाहिए तत्काल होती है और रहती है बिना याद की स्वभाव आप कभी याद मत हो अपनी जाति याद रहती है याद करने जरूरत नहीं मैं मनुष्य हूं रहता जो मैं भगवान का हूं पक्का समझो भगवान का हूं मैं भगवान भी कहते हैं भगवान भी तुम मेरा नहीं हो तो मैं तो आप भूल गए हो भगवान को कह दो आप भूल गए हो गए आप बात बद गई है ना जाने ही राम कुटिल कर्म हुई कितनी विचित्र बात है आप ध्यान दो कितनी विचित्र बात है जाने ही राम कुटिल कर्म हुई ऐसे लोग करे गुरु साहेब द्रोही तो मेरे तो सीता राम चरण ते मोरे अनुन बड़े अनुग्रह तो रहे हमारे तो यही बढ़ता रहे जाने ही राम कुटिल कर्म हुई राम जी कुटिल थे हमने कुटिल है लोग कहे गुरु साहेब द्रोही लोग यही कहे भगवान मान ले तो आप भूल गए होंगे मेरी भूलनी होती बहुत बढ़िया बात है एकदम तत्काल होती है और सदा रहती है मिटती है ही नहीं मिटती है ही नहीं सदा रहती सब हो जाओ पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट खराब से खराब भगवान का हूं भगवान के दरबार में आया सब ठीक हो जाएगा और सब देख खुला है एक गाय घाट है गाय घाट में कीड़ी भी पिया थी चार पहले नहीं थी ये गाय घाट सब हो जाए पापी से पापी हो के दुष्ट हो मैंने भगवान का हूं भगवान ना नहीं करते हद कर दी हद जाने राम कुटिल कर्म हुई कितनी किस्त मार गई जाने राम कुटिल कर्म हुई लोग गए गुरु साहेब द्रोही तो भी सीताराम सरती मोरे आनंद बेटा अनुग्रह जाने राम कुटिल कर्म हुई हद कर दी है राम जी कुटिल मन राम जी भी अच्छा माने नहीं जाने राम कुटिल कर्म हुई लोग कहे गुरु साहेब द्रोही हमारे तो राम चंद्र थे मोरे हमने मिला बहुत बढ़िया बात फर्जी महाराज फर्जी मां बात बताना होगा जो है, पर मंडप माहे चरण भाई मंडप माहे सिद्धि सिद्धि ने कहा उतारो मैं इस देव सुनो ध्यान दे सुनो ध्यान दे मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के दुल्हा बन कर के बैठा चारों भाई दुल्हा बन कर के बैठा चारों फेरा ले कर के मंडप बाहर आया फेरा ले कर के मंडप बाहर कोहबर के खातिर सखियां तुरत बुलाया कोहबर के खातिर सखियां तुरत दुल्हा दुल्हिन की ऐसी सुंदर जोड़ी दुल्हा दुल्हन की सुंदर जोड़ी वो सुंदर जोड़ी वो सुंदर जोड़ी लख काम देव की नाररती तृण तोड़ी लख काम देव की नाररती तृण मिथिला की महिला निरख निरख सुख पावे मिथिला की महिला ये जी सुख पावे सुख कर कर विनोद रघुनंदन सो बतलावे कर कर विनोद मन ही मन सखियां भूली नाय समाई मन ही मन सखियां भूली नाय सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही मिथिला सोहे दशरथ के लाल चारों भाई प्रभु चतुराई सो ऐसी बाणी बोले प्रभु चतुराई सो बोली ना उपजे सब सखियां चुप होले बोली ना उपजे सब सखियां तब लक्ष्मी निधि की नार सिद्धि चली आई तब लक्ष्मी निधि की सिद्धि चली आई सिद्धि चली आई रघुनंदन को छलने की करी उपाय रघु सीता जी के चरणों की जूती लाई सीता जी के चरणों की जूती लाई एक जरीदार कपड़े में दी लिपटाई एक जरीदार कमरे के भीतर चौकी पर धर दीनी कमरे के भीतर चौकी पर धर दीनी माला पहना कर फूलांसों भर दीनी माला पहना कर कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई आरती गाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही मिथिला सुंदर मंडप माही सोहे दशरथ के लाल चारों भाई बोली रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ बोली रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ देवी की पूजा कर शीस झुकाओ कुल देवी की पूजा कर तब चारों भाई देखन के मिस आया तब चारों भाई लख गया राम जी भाई लख नहीं पाया लख गया राम जी बोल्या रघुवर में रघुवंशी कहलावा बोल्या रघुवर में तिरलोकी में भी किस से नाय ठगावा तिरलोकी में चारों भाया ने सिद्धि कहे समझाई चारों भाया ने कहे समझाई कहे कुल देव रूठ ने सूह नहीं भलाई कुल देव रूठने सूं है नहीं मैं अर्ज करा थे ले वो देव मनाई मैं अर्ज करा थे ले वो देव सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही मिथिला के सुंदर मंडप सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सुन भरत शत्रुघ्न बोला दोनों भाई सुन भरत भाई सारो नहीं हुकम करामे काई भाई सारो नहीं हुकम करामे तब भरत लाल सुन बोल्या श्री रघुराई तब भरत लाल तू देख भरत कपड़े के भीतर काई तू देख भरत कपड़े के भीतर छल कर ले वे मिथिला की चतुर लुगाई छल कर ले वे मिथिला की चतुर हो चतुर लुगाई विश्वास नहीं करनू इनको मेरे भाई विश्वास नहीं करनू इनको सुन भरत लाल जी कपड़ो दियो हटाई सुन भरत लाल हो दियो हटाई दी सीता जी के चरणों की जूती पाई सीता जी के चरणों हंस पड़ी सिद्धि सीता जी की भोजाई हंस पड़ी सिद्धि सीता जी की भोजाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे नगरी के सुंदर मंडप माही मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही मंडप ही सोहे दशरथ के लाल चारों भाई देखत ही जूती भरत दंडवत कीनी देखत ही जूती भरत दंडवत परिकम्मा करके उठा शीश पर लीनी परिकम्मा करके उठा चल पड़ा भरत जी प्रेम समाधि लागी चल पड़ा समाधि लागी समाधि रघुनंदन बोल्या ठहर भरत बड़ भागी रघुनंदन हिवड़ो उमड़ो रोमांच हुयो अति भारी हिवड़ो उमड़ो रोमांच लखी चकित रह गई मिथिलापुर की नारी, लखी चकित रह गए मिथिलापुर तब भरत लाल को रघुवर चेत कराया, तब भरत लाल चेत कराया चेत पीतांबर से मुख पूछ निकट बैठाया, पीतांबर से मुख पूछ निकट बैठा, प्रभु फेरो सिर पर हाथ अंग लपटाई, प्रभु फेरो सिर पर हाथ अंग लिपटाई, अंग लिपटाई अंग सो हे दशरथ के लाल चारों भाई, सो हे दशरथ के मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, मिथिला तो हे दशरथ के लाल चारों भाई, कहे लक्ष्मी निधि की नारी आज में हारी, कहे लक्ष्मी निधि की नारी आज में हारी, आज री हे भरत लाल जी जूती देवो हमारी, हे भरत लाल के तब भरत कहे थे खाली हाथ पधारो, तब रत कहे थे खाली हाथ पधारो, इन जूती में तो प्राण बसत है मारो, इन जूती में तो प्राण मिल गई आज मोही जन्म जन्म की पूंजी, मिल गई आज मोही जन्म जन्म की पूंजी, जन्म की पूंजी मिल सके न थाने आश करो कोई दूजी, मिल सके न थाने आश करो, लख प्रेम भरत रो सखियां शीश झुकाई, लख प्रेम भरत सखियां शीश झुकाई, ओ शीश झुकाई ठगने आई जो खुद ही गई ठगाई, ठगने आई जो खुद ही गई, जो सुने भरत को चरित भक्ति दृढ़ पाई, जो सुने भरत को चरित भक्ति दृढ़ भक्ति दृढ़ पाई, भक्ति आई सो हे दशरथ के लाल चारों भाई, सो हे दशरथ मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, मिथिला मंडप माही, मंडप सोहे दशरथ के लाल चारों भाई, सोहे दशरथ भाई दुल्हा बन करके बैठा चारों भाई दुल्हा बन करके बैठा चारों मैं भरत जी कह रहे हैं राम कुल मोहे राम जी कुल बन रहे जान है राम कुटल मोहे लोग कर गुरु साहेब दो तो रामचंद्र जाते मोरे मानो तुझे पता हुआ नो मेरा तो कहीं बहन बात है सीता जी भुजाई है भाभी जाके भाभी देखो भाव क्या है माँ से विशेष है माँ से विशेष सीता जी के चरण में जुड़ती है यहां मिले नहीं आप खाली हाथ बता रेवदास जी भरजी ने आज्ञा दी भरजी ने उसको ऐसा सीताराम जी है सीताराम शरण जी मोरे आनंद बड़ा अनुग्रह तोरे शरण सुनाई है कुछ सही ठगाई ब्याह में हंसी मशीरी होती है सही है।